Tata Julien Mbala Selo Bams. Le grand Irakien Saddam Hussein. Melonga na e osala na ngama solingie. Malila yonde li konzi anzoto na nga. O tena yole ki kilometer. Certainement, oui, je sais. Ke koza la yome. Abaye baton na njimbu. Baye baza la kanespi. Oya koso malila na mongo. Baye kuli benge toboka. Salon Belly Miss. Sao Paulo.